شاگرد کا تحفہ وصول کر سکتا ہے؟ اللہ، اس میں بہت غور کرنے کی ضرورت ہے. قرآن کریم یا درس نظامی یا دیگر علوم پڑھانے والوں کو طالب علم کی طرف سے دیے جانے والے تحائف قبول کرنے میں نہایت احتیاط کی ضرورت ہے، کیونکہ مدرس جو ہے وہ بھی بعض مسلمانوں کے امور کا والی ہوتا ہے. علامہ شامی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اور عہدے داروں میں بازاروں اور شہروں کے عہدے دار، اوقاف کے معاملات چلانے والے، اور ہر وہ شخص شامل ہے جو کسی ایسے معاملے میں عہدے دار ہو جو مسلمانوں سے متعلق ہو، اس رد المحتار کے اس قول کی روشنی میں استاد بھی عہدے دار کے حکم میں، کیونکہ طلباء کا مدرسے میں داخلہ برقرار رہنا اکثر استاد ہی کے رحم و کرم پر ہوتا ہے. استاد اس کی بے قاعدگیوں پر مدرسے سے نکال سکتا ہے، اپنے درجے سے نکال سکتا ہے، بلکہ بعض اوقات داخلہ ہی منسوخ کروا سکتا ہے یا منسوخ کروانے کی سفارش کر سکتا ہے. یوں ہی امتحانات کے حل کیے جانے والے پیپرز کو قبل از وقت ظاہر کرنا، امتحانات میں اچھے نمبرز دینا یا فیل کر دینا بھی استاد کے ہاتھ میں ہوتا ہے. تو دیکھا گیا کہ موجودہ دور کے بہترے طلباء میں حصول علم کا شوق کم ہوتا، بلکہ بد اخلاقی اور بے قاعدگیوں میں اول ہوتے ہیں. لہذا وہ اپنی تعلیمی صلاحیت سے تو استاد کو خوش کر نہیں پاتے، سبقتا اساتذہ کو خوش کرنے کے لیے وقتاً فوقتاً تحفے پیش کرتے اور دعوتیں کھلاتے ہیں، تاکہ نہ انہیں مدرسے سے نکالا جائے اور نہ ہی فیل کیا جائے. لہذا اساتذہ کو چاہیے کہ اس قسم کے طلباء کے تحائف اور دعوتیں قبول نہ کرے، اور اگر معلوم ہو جائے کہ یہ تحفہ یا دعوت خاص اسی لیے کی گئی ہے کہ اسی طرح غلط روش والے طلباء کا کام بن جائے، اور یہ استاد جو ہے یہ اس کا کام بنا سکتا ہے، یعنی اس کو بلا وجہ بھی پاس کر سکتا ہے یا نکالنے کا وہ مستحق ہے لیکن اس پر پردہ ڈال کر اس کو نکلنے سے روکے، تو اس طرح کے طالب علم کا تحفہ ان وجوہات کی بنا پر قبول نہ کرنا واجب ہے کہ یہ رشوت ہے. رد المحتار میں اسی طرح عالم کو جب سفارش یا ظلم دور کرنے کے لیے ہدیہ دیا جائے، جو حکم مدرس کا بیان ہوا وہی ہر منتظم کا ہے، خواہ کسی ادارے کا ہو یا جماعت کا، خواہ خالصتاً مذہبی جماعت ہو یا سیاسی، کہ کسی نہ کسی اعتبار سے یہ بھی مسلمانوں کے کئی امور پر عہدے دار ہوتے ہیں، اور ان کی جنبش قلم یا زبان سے بہترے لوگوں کا کو فائدہ اور نقصان پہنچتا ہے. لہذا ان لوگوں کو بھی قبول ہدیہ اور دعوت میں نہایت احتیاط کی ضرورت ہے. اسی میں نگران بھی شامل ہے. میرے آقا اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی بہت اچھی وضاحت فرمائی ہے. چنانچہ فرماتے ہیں، جو شخص بذات خود خاص جانب حاکم کسی طرح کا قہر و تسلط رکھتا ہو، جیسے ذیلی نگران بھی اپنے ماتے عیسائی بھائیوں پر قہر و تسلط رکھتا ہے، غلبہ رکھتا ہے، تسلط کسی طرح کا رکھتا ہو جس کے سبب لوگوں پر اس کا کچھ دباؤ ہو، اگرچہ وہ فی نفسی ان پر جبر و تعدی یعنی زیادتی نہ کرے، دباؤ نہ ڈالے، اگرچہ وہ کسی فیصلہ قطعی بلکہ غیر قطعی کا بھی مجاز یعنی مختار نہ ہو، جیسے کوتوال، تھانے دار، جمعدار یا دہقانوں کے لیے زمیندار، مقدم، پٹواری، یہاں تک کہ پنچایتی قوموں یا پیشوں کے لیے ان کے چودھری، ان سب کو کسی قسم کے تحفے لینے یا دعوت خاصہ یعنی خصوصی دعوت کہ خاص کسی کی غرض سے کی گئی، کہ اگر یہ شریک نہ ہو تو دعوت ہی نہ ہو، قبول کرنے کی اصلا اجازت نہیں، مگر تین صورتوں میں، اول افسر سے جس پر اس کا دباؤ نہیں، یعنی اپنے سے بڑے کا تحفہ قبول کر سکتا ہے، دعوت قبول کر سکتا ہے کہ اس پر اس کا دباؤ نہیں، مثلا نگران، ذیلی نگران کو تحفہ دے یا دعوت کرے، تو اس میں چونکہ ذیلی نگران تو ہی مت ہے، اس کا دباؤ نہیں، ہاں ذیلی نگران کو تحفہ دے تو اس پر سوچے یہ کیوں دے رہا ہے، اسی طرح شورا کے اراکین تو کوئی تحصیل نگران کیوں خدمت کر رہا ہے، یا کہیں قضیہ چکانے کے لیے کوئی نگران گیا، دو فریق میں ناراضگیاں، اب قضیہ چکانے کے لیے گیا، ایک فریق کے گھر پہ دعوت ہے، خیر اس نے اپنے گھر پہ رکھی یا کسی اور کے گھر پہ رکھوائی، دونوں کا ایک ہی حکم ہے، اس طرح مطلب یہ کہ وہ دعوت میں مال ملیدہ کھلا کر جو فیصلہ کرنے کے لیے گیا ہے اس کے دل میں جگہ بنائے گا، اور اب وہ نرم فیصلہ کرنے پر نفسیاتی طور پر مجبور ہو سکتا ہے، کیونکہ جو تحفہ ہے یہ آدمی کو اندھا اور بہرا بنا دیتا ہے، جو فیصلہ کروانے گیا ہے چاہے نگران ہے چاہے مشاورت مجلس مشاورت کا رکن ہے، وہ تو خبردار دعوت نہ کھائے، فریقین میں سے کسی کی دعوت نہ کھائے، ٹھیک ہے اپنا کوئی عزیز ہے جاننے والا ہے، اور جو اس لفڑے میں نہیں ہے جھگڑے میں اس کا کوئی دور کا بھی واسطہ نہیں، اس کے گھر پہ کھائے تو کوئی مذائقہ بھی نہیں، سے جس پر اس کا دباؤ نہیں، نہ وہاں یہ خیال کیا جاتا ہے کہ اس کی طرف سے یہ ہدیہ اور دعوت اپنے معاملات میں رعایت کروانے کے لیے ہے، دوم ایسے شخص سے جو اس کے منصب سے پہلے بھی اسے ہدیہ دیتا ہو یا دعوت کرتا تھا، بشرطے کہ آپ سے اسی مقدار پر ہے، ورنہ زیادہ تر روا یعنی جائز نہ ہوگی، مثلا پہلے ہدیہ اور دعوت میں جس قیمت کی چیز ہوتی تھی اب اس سے گران یعنی زیادہ دام والی پر تکلف ہوتی ہے، یا تعداد میں بڑھ گئی یا جلد جلد ہونے لگی، کہ ان سب صورتوں میں زیادت موجود اور جواز مفقود، یعنی اس میں جواز نہیں ہے جائز نہیں، مگر جبکہ شخص یعنی دینے والے کا مال پہلے سے اس زیادت کے مناسب زائد ہو گیا، جس سے سمجھا جائے کہ یہ زیادت اس شخص کے منصب کے سبب نہیں بلکہ اپنی ثروت بڑھنے کے باعث ہے، سیوم اپنے قریب محارم سے جیسے ماں باپ، اولاد، بہن بھائی، مگر نہ چچا ماموں خالہ پھوپھی کے بیٹے کہ یہ محارم نہیں، اگر یہ عرفن نے بھی بھائی کہتے ہیں، مزید فرماتے ہیں پھر جہاں جہاں ممانعت ہے اس کی بنا یعنی بنیاد صرف تہمت و اندیشہ ہے رعایت پر ہے، حقیقت وجود رعایت ضروری نہیں، ضرور نہیں، یہ بہت ہی ہلا دینے والا نقطہ ہے جس کی سمجھ میں آئی، یہ نقطہ پھر سے سنیے، پھر جہاں جہاں میرے آقا اعلیٰ حضرت فرما رہے پھر جہاں جہاں ممانعت ہے اس کی بنا یعنی بنیاد صرف تہمت و اندیشہ رعایت پر ہے، حقیقتاً وجود رعایت ضرور نہیں، یعنی صرف اندیشے کی وجہ سے بھی ممانعت ہو جائے گی، جس کو مزید نہ تہمت بھی کہیں گے کہ یہ تہمت کی جگہ ہے، اللہ تعالیٰ انہوں نے ارشاد فرمایا وجود رعایت ضروری ضرور نہیں، حقیقتاً وجود رعایت ضرور نہیں کہ اس کا اپنا عمل میں کچھ تغیر نہ کرنا یا اس کا عادت بے لوفی سے آگاہ ہونا مفید جواز ہو سکے. یعنی اس کے لیے بھی یہ جائز اس صورت میں نہیں ہوگا کہ یہ بے لوف ہے اور یہ کسی کے تحفے یا دعوت سے نرمی کرے گا یا ان کے حقوق کی رعایت کرے گا. یعنی ان کے جس بات کا حق نہیں اس کو دے دے گا, جیسے جس پر سزا بنتی اس کو سزا نہیں دے گا اور دوسرے کو متہم کرے گا, دوسرے کو مجرم ٹھہرائے گا. یہ اگرچہ بے لوف ہو تب بھی نہیں لے سکتا. ہی پر ہوتے ہیں جب یہ دعوت و ہدایا یعنی تحائف قبول کیا کرے گا تو ضرور خیال جائے گا کہ شاید اب کی بار کچھ اثر پڑے, کہ مفت مال لینے کی تاثیر مجرب و مشاہد ہے. اس بار نہ ہوئی تو اس بار ہوگی, اس بار نہ ہوئی پھر کبھی ہوگی, اس بار نہ ہوئی اس بار ہوگی, اس بار نہ ہوئی پھر کبھی ہوگی. اور یہ ہیلا کہ اس کا حدیجہ و دعوت بر بنا یا اخلاق انسانیت ہے نہ بالحاظ منصب, اس کا رد خود حضور اقدس سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرما چکے ہیں. جب ایک صاحب کو تحصیل زکات نے زکات جمع کرنے پر مقرر فرما کر بھیجا تھا, انہوں نے اموال زکات حاضر کیے اور کچھ مال جدا رکھا کہ یہ مجھے ملا ہے. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا, اپنی ماں کے گھر بیٹھ کر دیکھا ہوتا کہ اب کتنے تحفے ملتے ہیں. یعنی یہ ہدایا صرف اسی منصب کی بنا پر ہے کہ تجھے زکات وصول کرنے کے لیے بھیجا تو تجھے لوگوں نے دیا, اگر گھر بیٹھا ہوتا تو کونا کر دے جاتا. فتح اور ادبیہ شریف جلد 18 صفحہ 170 اور 171 رضا فاؤنڈیشن مرکز الاولیاء. یہاں اور واقعی ایسا بالکل ممکن ہے کہ بعض لوگ ایسا کرتے ہوں گے ذیلی نگران کو جب اپنے کارنامے یا کہیں اس نے پھڈا ڈال دیا, کل گڑبڑ کر دی, اب علاقائی نگران, حلقہ نگران یا علاقائی نگران یا تحصیل نگران کے پاس معاملہ پہنچ گیا تو وہ ڈرے گا کہ اب تو میری ذیلی نگرانی بھی جائے گی اور بے عزتی بھی ہوگی. تو وہ ہو سکتا ہے کچھ نہ تحفہ دے, دعوت دے, کچھ ترکیبیں بنائے. تو دینے والا بھی اس طرح رشوت دینے کا گناہگار ہوگا, اور لینے والا جبکہ اس کو پتا ہے کہ یہ سب کیوں دے رہا ہے, یہ کسی ووٹ پھنسی ہوئی ہے تب اپنی خدمت کر رہا ہے, تو اس کے حق میں بھی یہ رشوت ہے, اور رشوت حرام قطعی ہے, جس سے لی اس کو لوٹانا پڑے گا. اور اگر رشوت کا کنفرمیشن نہیں ہو رہا تب بھی اعلی حضرت منع فرما رہے کہ نہ لے, واجب ہے اس سے بچنا, مزید نہ تہمت ہے. تب نگران صاحبان جو جزاک اللہ کہہ کر تحفے سرکا لیتے ہیں, دعوتے ہیں, تناول فرما لیتے ہیں, وہ خوب غور کیا کریں کہ اپنی نگرانی سے پہلے یا شورا کی رکنیت سے قبل یا مجلس کے نگران بننے سے پہلے بھی یہ صاحب دعوت فرمایا کرتے تھے یا نہیں. اگر پہلے دعوت کرتے تھے اور اب بھی اسی نوع کی, اسی قسم کی دعوت کی, مثلا 11ویں شریف میں ہر سال بلاتے تھے اور اس بار بھی دعوت دی جب تو کوئی مضائقہ نہیں, اگر یہ ہے کہ دعوت تو ہر سال کرتے تھے لیکن اس بار آئٹمیں بڑھا دی, ڈشیں بڑھا دی, یا جو سب کو دے رہے ہیں اس سے ہٹ کر نہ سب کو تو بیل کا پلاؤ دیا اور اپنے لیے فرائی مرغی رکھ دی لا کے, یا سیخ کباب لا کے پیش کر دیے, یا میٹھی ڈش لا کر جام جیلی کی یا کسی بھی چیز کی کسٹرڈ وغیرہ کی پیش کر دی, تو یہ اضافت پر غور کرے کہ یہ مجھے نہیں مل رہا اپنے عہدے کو مل رہا ہے, ورنہ کس نے دینا تھا آپ کو اضافی میٹھی ڈش. اسی طرح تحفہ بھی پہلے دیتا ہی تھا, جب ملاقات ہوتی تھی عطر کی شیشی دیا کرتا تھا, تب بھی ملاقات ہوتی عطر کی شیشی دے دی, ٹھیک ہے یہ قبول کر سکتے, لیکن پہلے وہ سادہ سا مجموعہ پیش کرتا تھا، اب شمامت العنبر کی ایک آنکھ کی شیشی پیش کر رہا ہے، ہے تو یہ بھی عطر وہ بھی عطر، اس کی قیمت 10 روپیہ تھی اور اس کی 110 ہے، اگر تو آپ سمجھ جائیں کہ زیادت اپنے عہدے کے لیے تو نہیں. یا پہلے سال میں ایک بار دعوت کرتا تھا، دو بار دعوت کرنے لگا ایک سے زیادہ، جسے ماں باپ دعوت کرتے ہیں، سگے بھائی بہن دعوت کرتے ہیں، چچا غلط مند ہو گیا اس لیے اس نے ڈشے بڑھا دی تو پھر اجازت ہو جائے گی. اس طرح محارم پھوپھی یہ دعوت کرتے تھے، اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن یہاں بھی حاکم کے لیے یعنی جج کے لیے تو یہاں بھی پکڑ ہے، اس صورت میں کہ ماموں کا کیس فائل ہے، ماموں جان نے دعوت کی ہے، اب نہیں کر سکتا، دعوت نہیں کھا سکتا، کھائے گا تو یہ مزید میں تہمت ہے، کیونکہ وہ پہلے دعوت نہیں کرتا تھا ماموں، آج یہ اسپیشلی جو دعوت کی ہے یہ رشوت کی دعوت ہے، کہ اس کا کیس فائل ہے تاکہ یہ جو بھنجا ہے یہ فیصلہ اپنے حق میں کر دے. اس میں جو سیاسی عہدے دار ہیں ان کی تو بہت بڑی شامت ہے، ان کا بچنا بہت. اب جیسے وزیر ہے، اب وزیر سے کون مطمئن ہوتا ہے، ایم این ایم پی سے کون مطمئن ہوتا ہے، لیکن ان کی دعوتیں کرتے ہی ہیں نا، کام نکلوانا ہوتا ہے، لائسنس بنوانے ہوتے ہیں، اسی طرح تھانے والوں کو پولیس والوں کو پانی بھی کہاں پوچھتے ہیں، لوگ گالیاں بکتے ہیں، اب ان کی آؤ بھگت کرتے ہیں، ان کو چائے پیش کرتے ہیں، ان کو بوتل ٹھنڈی پلاتے ہیں، سب کیا پیسے نہیں دیتے، دعوت کرتے، رشوتی ہوئی نا. جبکہ وہی میں نے صورت بتائی کہ پہلے یہ پولیس نہیں تھا تب دعوت کیوں نہیں کرتا تھا، یا یہ عام سپاہی تھا تب بھی دعوت نہیں کرتا تھا، یہ اے ایس آئی بن گیا، یہ ایس آئی بن گیا، ایس ایچ او بن گیا، اب دعوت کائے کو کر رہا ہے، اس پر غور کر لے، یا تو اس لیے کہ آئندہ کا بھی کام پڑے گا اس لیے دعوت کر رہا ہے، تب بھی یہ رشوت ہے. یہ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک فتوے کی روشنی میں میں آپ کو خلاصہ عرض کروں. تو ہمارے ذمہ داران بہت سوچ لیں کہ یہ تحفہ، اب جیسے عام اسلائی بھائی ہے، ان نون اسلائی بھائی، بیان کیا مثلا آپ نے، بیان کیا نگران نے، بیان کیا نگران شورا نے، بیان کیا وہ خوش ہو گیا، متاثر ہو گیا اور آ کر ہمارے یہاں یہ رواج سا ہو گیا کہ کارڈ دیتے ہیں، کوئی رسالہ دیتے ہیں، جو سمجھدار ہوتے ہیں وہ تو رسالے اور کیسٹیں پیش کرتے جس سے دین کی تبلیغ زیادہ ہو، کارڈ بھی الحمدللہ جو مقدس کارڈ ہے وہ بھی سراخوں پر، لیکن بعض جو کم سمجھدار ہوتے ہیں ٹافیاں پیش کرتے، نا سمجھ ان کو بھی نہیں کہہ سکتا. میں نے کل ایک اسلائی بھائی نے ٹافیوں پہ دم کروایا، میں سمجھا ٹافی ہے روپے کی 10-5 آ جاتی ہوگی، میں نے کتنے کی ہے، بولے 1 روپے کی، میں نے کہا تیرا بھلا ہو یار، میں نے مطلب یہ پاکٹ سائز رسالہ اسی لیے نکالا ہے، یہ تو اس گولی سے بھی سستا ہوا. تو پھر اس امامہ بردار اسلائی بھائی نے جواب دیا مجھے، جواب تو زبان تو اتنی بڑی ہے کہ اس سے لوگ بہت خوش ہوتے ہیں، ٹافی اب میں کہاں جاؤں، مکتبہ بند کر دوں کیا کروں، ٹافی سے خوش ہوتے ہیں رسالے سے مارتے پکڑ گئے، رسالہ کائے کو دیا، کیسٹ کائے کو سنائی. تو بےچارے باتوں نہیں، اتنے زیادہ ہم لوگ ہیں کہ بس کہاں کہاں بولنا چاہیے یہ ہوش نہیں، کہاں کیا بولنا چاہیے وہ بھی شعور نہیں، بس بولتے چلے جانا. تو یوں اگر عام اسلامی بھائیوں نے جن کو مطلب کوئی واسطہ نہیں، بےچارے شیوڈ ہوتے ہیں، بیان میں آ جاتے ہیں دیتے ہیں تحفے، تو اس میں کوئی لینے میں مضائقہ نہیں، لیکن ماتحت اسلامی بھائیوں سے احتیاط. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب.